Dear passenger, welcome to Mehrabad Airport. Outside temperature is 5 degrees Celsius. For your own safety, please remain seated with the seatbelt fastened until aircraft has come to a complete stop and the main doors are open. On behalf of Mirage, Captain Abadi and the crew, we hope you have enjoyed your flight today. And thank you for beloved Mirage. Thank you and goodbye. Nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby nagrywać ten komunikat, który nadawany jest w samolocie ukraińskich linii lotniczych tuż po wylądowaniu w Teheranie. A okazji przecież było całe mnóstwo, bo wylatując na przykład w piątek o godzinie 16 z Warszawy, w Teheranie można było być już o północy czasu warszawskiego, 2:30 czasu teherańskiego, a więc na taką nieco późniejszą kolację, wylatując po wczesnym obiedzie. Do tego jeszcze ceny biletów na połączenie z Warszawy do Teheranu przez Kijów przez jakiś czas były w takiej cenie, że nie było to zbyt wielką rozrzutnością, żeby latać tam na każdy dłuższy weekend. Jak w każdej katastrofie, to nie liczby są tutaj ważne, ile osób zginęło, ale ważne są te osoby same w sobie, ich twarze, ich nazwiska, ich historie. To, że czasem byli to ludzie, których znaliśmy lepiej lub słabiej, ale tacy, którzy odcisnęli na nas jakieś swoje piętno, i to właśnie tym osobom chciałbym poświęcić tę audycję. Thank you. Jakiś czas temu w irańskiej cyberrzeczywistości zaistniało Radio Czechrazji. Absolutnie zjawiskowe słuchowisko, przykład mistrzowskiej sztuki radiowej, jakiej już się praktycznie nie uprawia. Akcja tego słuchowiska toczy się w szpitalu zamkniętym dla psychicznie chorych. Metafor nawiązujących w tym słowisku do Iranu, odniesień do irańskiej kultury, tej ulicznej, tej wysokiej, jest w nim naprawdę całe mnóstwo. To ogromna skarbnica dla kogoś, kto się interesuje kulturą Iranu. Jeden z odcinków traktujący o jesieni zawierał między innymi takie rozważania. چرا همه رفته بودن و شنو میذارم واسه پاییز؟ چرا پاییز هیچکی بر نمیگرده؟ Wszyscy na te żółcie i pomarańcze się cieszą. Czemu my nie potrafimy? Dlaczego wszyscy wybierają jesień na odejście? Dlaczego nikt jesienią nie wraca? I fragment właśnie tych rozważań, dokładnie te słowa zawierające. W zeszłym roku Faraz wysłał z zimowego Montrealu ze zdjęciem właśnie z tego miasta, w którym mieszkał, miasta zimnego, szarego, zbyt cienką warstewką śniegu przykrytego, żeby ukryć jego smutek. Do tego zdjęcia i tego fragmentu dźwiękowego Faraz dołączył podpis. Nie, dlaczego wszyscy wybierają zimę na odejścia? Na początku następnej zimy, tej, która się właśnie zaczęła, przyleciał do Teheranu na ślub swojej siostry Darii. Wspaniałej dziewczyny, jednej z pierwszych osób, które spotkałem w Teheranie wiele, wiele lat temu. Uroczystość się odbyła, wszyscy byli przeszczęśliwi tej feralnej środy, tego środowego poranka. Faraz wracał właśnie samolotem z Teheranu do Kijowa, żeby tam przesiąść się na samolot do Kanady. W tym samolocie, który z Kijowa do Kanady odleciał, było ponad 130 pustych miejsc. Tyle właśnie osób miało przylecieć z Teheranu do Kijowa i polecieć dalej. Oprócz Faraza byli to na przykład Arash i Pune. Młoda para, on miał 26 lat, ona 25. Przylecieli do Teheranu po to, żeby się tam pobrać. Ślub odbył się w poprzedni piątek, to już ponad tydzień temu, a w środę Arash i Pune także wracali do Kanady. Inna para przy odprawie miała ze sobą pokaźnych rozmiarów zdjęcie, które zrobili podczas miesiąca miodowego, który właśnie kończyli w Iranie. Bardzo chcieli to zdjęcie wziąć ze sobą, ono było potężnych rozmiarów i nie było takiej możliwości. Musieli je zostawić przy odprawie, ale tylko po to, żeby obsługa samolotu wniosła to zdjęcie i to zdjęcie też z nimi wyruszyło w ten lot. Ostatnim pasażerem, który został odprawiony na ten lot, był 6-letni unaccompanied minor, czyli małoletni bez opieki. Każda tragedia lotnicza niesie ze sobą mnóstwo takich historii. Ta ma jeszcze jedną. Na ten lot bardzo spieszył się pewien mieszkaniec prowincji Golestan pod granicą z Turkmenistanem. Spieszył się tak bardzo, że przekroczył wyraźnie dozwoloną prędkość i zatrzymała go policja gdzieś tam po drodze. I gdy go zatrzymała, okazało się, że ma na swoim koncie tyle wykroczeń, tyle niezapłaconych mandatów właśnie za przekroczoną prędkość, że nie pozwolono mu kontynuować dalej jazdy, został zatrzymany i dzięki temu nie zdążył na swoją śmierć. Muzyka, która nam towarzyszy od początku dzisiejszej audycji, to muzyka do filmu Bomb Je Asiegane, czyli Bomba, historia jednej miłości. To film wyreżyserowany przez Peymana Mahdiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych irańskich aktorów, znanego tutaj na Zachodzie choćby z filmów Co wiesz o Eli czy Rozstanie Asghara Farhadiego. W ostatnich latach grał chociażby w Abba 2 Je Cruz, reżyserskim debiucie Saida Rustaiego, czy też w jego najnowszym, bardzo szeroko komentowanym filmie Metri Sheshonim. Bomb Je Asiegane to drugi film wyreżyserowany przez Peymana Mahdiego. Sam gra w nim jedną z głównych ról, jego filmową żoną jest Leila Hatami, a innym nazwiskiem, które zdecydowanie przyciąga do obejrzenia tego filmu, jest nazwisko Mahmuda Kalariego, operatora kamery znanego ze wszystkich praktycznie ważnych filmów Abbasa Kiarostamiego, Mohsena Mahbalhafa czy innych znanych irańskich reżyserów, Asghara Farhadiego także. Mahmud Kalari jest operatorem kamery w tym filmie. Występuje w nim również jako aktor. Gra ojca głównej bohaterki, czyli Mitry, granej przez Leila Hatami. A film Bomb i Yek Ashegane to podwójna, można powiedzieć, historia miłosna rozgrywająca się w czasach wojny iracko-irańskiej, czyli w latach 80. Głównymi dorosłymi bohaterami tego filmu są nauczyciele szkoły podstawowej dla chłopców. W ten sposób Peyman Mahdi wspomina swoje dzieciństwo, kiedy budził się codziennie rano, wstawał, szedł do szkoły i jak refren trzeba było tam powtarzać: śmierć Ameryce, śmierć Związkowi Radzieckiemu, śmierć Izraelowi. Ten motyw powraca także jak refren w tym filmie. I sam główny bohater, Iracz, grany przez Peymana Mahdiego, jeden z nauczycieli, przeżywa kryzys w swoim małżeństwie z Mitrą, graną przez Leila Hatami. Cieniem na tej historii kładzie się zaginięcie brata Iracza, który poszedł na wojnę, a wiadomo, wszyscy o tym wiedzą, że Mitra, żona Iracza, przed ślubem była w bracie Iracza bardzo, ale to bardzo zakochana. Druga historia miłosna to historia dziecięca. W ten sposób zawsze w irańskim kinie można nieco więcej pokazać i powiedzieć. On, może 12-13-latek, jest uczniem Iradża. Mieszkają w tym samym budynku i za każdym razem, gdy bombowce Saddama nadlatują nad Teheran, włącza się czerwony alarm, włączają się syreny i wszyscy zbiegają wtedy do schronu, który mieści się w piwnicy. Na te naloty bardzo cieszy się mały bohater, ponieważ wszyscy schodzą do schronu w piwnicy, a zatem także zejdą sąsiedzi, którzy mają córkę w jego wieku. Pojednanie między dorosłymi bohaterami wreszcie następuje. Ktoś musi przełamać te lody, nie jest to łatwe. Ona, chodząc na korepetycje języka angielskiego, udzielając ich pewnej dziewczynce, kupuje na wyprzedaży w domu jej rodziców dwa kaski. Oni wszystko wyprzedają, bo właśnie się rozwodzą i trzeba podzielić majątek. Te dwa kaski mają ochronić główną bohaterkę i jej męża przed nalotami, ponieważ oni jako jedyni nie schodzą do schronu. Są tak pokłóceni ze sobą, tak obrażeni na siebie, że nie są w stanie zrobić nawet tego. Nie zamierzam oczywiście opowiadać finału tego filmu, ale bardzo zachęcam do obejrzenia. Bomb Yek Ashegane, ostatni film Peymana Mahdiego z muzyką, której dziś w Radiu Teheran słuchamy, a którą specjalnie dla tego filmu przygotowała Eleni Karaindru. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. منم نالوم که دور افتادم از یار کس دیده جیونی بسازه اخ بیا لیلی و مجنونی بسازه فریدون عزیز از دست مره اخ بیا کس نو فریدونی بسازه بیا کس نو فریدونی بسازیم آخ دل بیدار ای دل غافل دل Thank you. در سهری داد از غروبی چون این گفته بودی Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dopatruje się pewnego związku między Irajem Bastamim, którego fragment pośmiertnie wydanej płyty właśnie wybrzmiał, z jedną z historii ze środowej katastrofy lotniczej. On, podobnie jak ta młoda para, która przyleciała wziąć ślub i kilka dni później zginąć, także przyjechał do swojego rodzinnego miasta Bam, żeby odwiedzić swoich rodziców. Tam zastało go to katastrofalne trzęsienie ziemi, które miało miejsce w Boże Narodzenie 2003 roku. Ten koncert z następną płytą łączy osoba grającego na obu tych wydawnictwach na tonbaku Masuda Barare. W tercecie, który tworzy z Farhadem Zalim, który gra na neju, i Hamidem Habbazim, który gra na tarze, wydał niedawno fantastyczną płytę zatytułowaną Vapasin Farda, czyli Ostatnie Jutro. To jedno z tych wydawnictw, które już ponad miesiąc temu przyleciało ze mną z Teheranu, a które dopiero co odpakowałem i bardzo się cieszę, że będziemy mogli go teraz razem we fragmencie posłuchać. Za ostatnią wspólnie spędzoną godzinę dziękuję Bartosz Gil. Thank you.

با